oprosti za sve, jer sve si mi bila. Ne, nije, nije kraj, u ljubavi znaj, nema pravila. Oprosti za sve, ne lomi mi krila, u ljubavi znaj, nema pravila. Haljine u ormanu, sve je tu se ljubavi. Ključevi od moga stana, slike i parfem tvoj. Ali ljubav, gde je ljubav i gde smo mi u priči toj? Oprosti za sve, jer sve si mi bila. Ne, nije, nije kraj, u ljubavi znaj, nema pravila. Oprosti za sve, ne lomi mi krila, u ljubavi znaj, nema pravila. Zima, volim te, da sam uzrok tvome bolu, jedini krivac za sve. Šta god mislila o meni, nije prava istina. Za tebe su moja vrata zauvek otvorena. Oprosti za sve, jer sve si mi bila. Ne, nije, nije kraj, u ljubavi znaj, nema pravila. Oprosti za sve, ne lomi mi krila,